za późno. Właśnie ten zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał. Zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać. Zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo jak, gdy w pół słowach myśl dzisiaj stała się rozmową? Wczesne o tym samym. Piosenka miała premierę na antenie Trójki oczywiście w audycji Piotra Stelmacha w tonacji Trójki 3 grudnia 2012 roku. Potem była płyta. No i jak się okazuje, jedyna płyta z Michałem Kowalonkiem w roli wokalisty zespołu Mysłowic, bo w internecie to już wiadomo od kilku dni, że Michał już nie jest wokalistą zespołu Mysłowic. Na oficjalnej stronie zespołu, na znanym portalu społecznościowym, ta informacja się pojawiła. Potem powielona oczywiście przez serwisy muzyczne, że to Łukasz Lańczyk z zespołu Lorraine teraz będzie wokalistą Mysłowic na koncertach. Zespół planuje wydanie nowej płyty, ale nie wiadomo, kiedy możemy się jej spodziewać. W każdym razie niezmiennie, panowie, trzymam kciuki i powodzenia. Nie będzie znów łatwo, no ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, prawda? Mysłowic dzisiaj otwierają nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Dziś takie trochę przygotowanie do tego, co się będzie działo na naszej antenie od 9 do 21. Polski top wszechczasów, ale wiem też, że redakcja porannej audycji Zapraszamy do Trójki przygotowuje dla państwa niespodzianki związane z polskim topem wszechczasów, więc pewnie i tej muzyki, którą tak znamy od lat, na antenie Zapraszamy do Trójki od 6 do 9 nie zabraknie. No i potem od 9 do 21. 12 godzin, czterech prowadzących: Marek Niedźwiecki, Piotr i Radio Piotrków, czyli Piotr Metz, Piotr Baron i Piotr Stelmach poprowadzą dla państwa ten polski top wszechczasów. A najpierw Mysłowic, oczywiście z płyty Happiness is Easy z 2006 roku.

przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg? Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat? Mirosław Czyżykiewicz, jego płyta Awe z 1999 roku. Tańcz, parlando, potem jazz i jedyny dzisiaj utwór z tego zestawu prezentowanego na antenie w audycji Teraz Polskie, który był pod Państwa rozwagę poddany w głosowaniu. Gdy wiatr i deszcz, bieg lat. Słowa Thomas Hardy, przekład Stanisław Barańczak, muzyka Mirosław Czyżykiewicz. Tak sobie dzisiaj przeglądamy zestaw do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Większość utworów, które dzisiaj w audycji się pojawi, jednak nie z zestawu, ale nie sposób pomieścić przecież tych wszystkich ulubionych naszych artystów i ich ulubione, i nasze ulubione ich utwory w tym zestawie. Będą zdarzały się przypadki, tak jak tutaj przy Gdy wiatr i deszcz Mirosława Czyżykiewicza, że ten utwór, Państwo mogli na niego głosować. Czy się znalazł w polskim topie wszechczasów, to przekonamy się dzisiaj od 9 do 21. Przypomnę, na antenie Trójki przez 12 godzin kolejne wydanie polskiego topu wszechczasów. Ale teraz wracamy do utworów, które w zestawie do głosowania jednak się nie znalazły. No i postaram się znów przygotować dla Państwa takie trzy tego artysty. Dałeś mi, panie, zbroję, dawnik upłatnesz ją. W wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja. Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć

nie, to nie nasi antenaci. Nie mamy z nimi nic wspólnego, nie będą nam ułani braćmi. My już nie dzieci Piłsudskiego, to ich historia temu winna, że nasza będzie całkiem inna. Zapomnieć wojny i powstania, jedynie słuszny szarpać dzwon narodowego byle trwania, w zgodzie na namiestniczy tron. W zamian w tej ziemi nam mogiła i przodków śpiew jak echa kielich, że jeszcze Polska wtedy żyła, gdy za nią ginęli. Biegowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą, ale nie odróżnić w ciżbie, który z nich jest który. Gdzie świątyni na serwecie krzyże po trzy grosze, rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami. Kręczą ją mużnicy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie jest starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Dosiadł z 100-litrowej beczki kapral kawalarzy, kałdun tarczą hełmem rechot na rozdanej twarzy. Zatkną na swej kopki upieczony łeb prosięcia. Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany zaprzężony w cięży, a na tronie wychudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopki wziął Piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Minstrel śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie gawień czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką, będzie wielka bitwa. Oszalało miasto całe, nie wie starzec niby rostek. Czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem? Oszalało miasto całe, nie wie starzec niby rostek. Siedzę w oknie, patrzę z góry, cały świat tam wokół. Widzę, co kto kradnie, mówi, czego szukam w tłoku. Z mieszkiem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz przebraczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, i znów mogą grać we trzech. Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński. Wojna postu z karnawałem, premierowe wykonanie tego programu 2 listopada 1992 roku w Filharmonii w Olsztynie. I tak sobie dzisiaj przeglądamy w audycji Teraz Polskie zestaw do głosowania na polski top wszechczasów. Chociaż właściwie to bardziej patrzymy na to, co jest poza tym zestawem, co nie mogło się tam pomieścić. No jak to możliwe, że taka piosenka się tam nie znalazła? Przejmujesz się tym.

dni zawieszony, płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Wszystko znajdziesz sposób, mówiąc prościej, umiesz żyć. A ja już nie chcę kusić losu. Zamieszony, skupiony, przepaścią idziesz drogą. Łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz tył i przód, nie dotykając w tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą.